الله صور من العين الصور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. کل کے درس میں ایک ضروری بات رہ گئی تھی، نماز کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز اور وہ نماز جس سے انسان کی پریشانی دور ہوتی ہو، مصیبت کی اوقات میں نماز پڑھنے سے انسان کو سکون ملتا ہو، یعنی ایک خاص نماز اپنے آپ کو تسلی دینے کی خاطر نہیں، شرعی نماز، یہ نماز بڑی ہے اور باری ہے، مگر جو خشوع کرنے والے لوگ ہیں خاشعین، ان پر یہ نماز باری نہیں ہے. خشوع کی تفسیر ہوئی تھی کہ خشوع کی دو قسمیں ہیں، خشوع الایمان اور خشوع النفاق. اہل ایمان کا جو خشوع ہے وہ دل میں ہوتا ہے، دل میں اللہ رب العزت کی عظمت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور اس کے اثرات انسان کی جسم کی ظاہر پر نمایاں ہوتا ہے. اور خشوع النفاق یہ ہے کہ یکون الجسد خاشعا والقلب فاجرا، انسان کی ظاہر میں خشوع ہو لیکن باطن میں خشوع نہ ہو، باطن میں اللہ رب العزت سے غفلت ہو. تو یہ خشوع فی الصلاۃ، پھر خصوصاً نماز میں خشوع، یہ تو من اہم الفروض، ضروری فرائض میں سے ہے، اور اس کے بغیر نماز پر قیامت کے دن کچھ اجر نہیں ملتا. خشوع کے بغیر پڑھی جانے والی جو نماز ہے دنیا میں تو فرضیت ساقط ہوتی ہے، شریعت کا جو طلب ہے وہ ساقط ہوتی ہے، لیکن قیامت میں اس نماز پر اجر کچھ بھی نہیں ملے گا. اور ہم تو نماز پڑھتے ہیں تاکہ قیامت میں اجر مل جائے. صلاۃ النور ہے, برہان ہے, نجات ہے. تو خشوع نماز میں کس طرح پیدا ہوگا؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں, اہل علم نے ذکر کیا ہے اپنی کتابوں میں, 18-20 اسباب ہیں. ان میں سے چند ایک کا تذکرہ. دو سبب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ نماز میں خشوع پیدا ہوگا جب انسان دو سبب اختیار کرے. پہلا سبب قوت المقتضی. قوت المقتضی عربی زبان میں تعبیر ہے, اس کا خلاصہ اور نچوڑی ہے کہ انسان اپنے دل میں اللہ رب العزت کے خوف پیدا کرے. نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے اللہ رب العزت کی عظمت کے بارے میں تھوڑا سا سوچے اور غور کرے. جس طرح کہ علی بن ابی طالب جب وضو کرتے تھے تو ان کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا. اگر کوئی پوچھنے والا پوچھتا کہ آپ کا رنگ متغیر کیوں ہوتا ہے تو آپ کہتے تھے اتدری بین یدی من اقوم, کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑے ہونے لگا ہوں؟ تو وضو سے پہلے اپنے دل میں اللہ رب العزت کے خوف اور اللہ کی عظمت کو لاتے تھے. اس لیے شریعت نے ترغیبات ذکر کیا ہے کہ اذان سنتے ہی انسان کو مسجد میں جانے چاہیے, بلکہ کچھ سلف کی عادت تھی کہ وہ اذان سے پہلے جاتے تھے مسجد میں. کسی نے کہا کہ آپ اذان سے پہلے ہمیشہ مسجد میں جاتے ہیں, کہنے لگے کہ اذان کے بعد تو غافل لوگ مسجد میں جاتے ہیں. یہ اذان دی جاتی ہے غافل لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے جو اپنی دنیا میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی نماز کی فکر نہیں ہوتی, کوئی غم نہیں ہوتا. تو شریعت نے اذان مقرر کیا کہ اذان دی جاتی ہے ان لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے کہ اب اگر تمہیں ہوش نہیں آتا تو اب ہوش آنے چاہیے کہ نماز کا ٹائم داخل ہو چکا ہے. تو اذان دی جاتی ہے غافل لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے. اور تو میں یہ تو چاہتا ہوں کہ میں اللہ رب العزت کے غافل بندوں میں سے نہ ہوں. تو غرض یہ ہے کہ مسجد میں پہلے جانا اور پھر تمام فرائض سے پہلے کچھ سنتیں ہیں, اور اسی طرح نوافل ہے, تحیت المسجد ہے, تحیت الوضو ہے, پھر صف میں بیٹھ کر کے نماز کا انتظار ہے, ذکر اذکار ہے, دعا توبہ ہے. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ اللہ رب العزت کی طرف توجہ پیدا ہو جائے, توجہ. لیکن افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ شیطان نے کسی کو نہیں چھوڑا. جو اہل بدعات ہے اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ ٹائم پر مسجد پہنچتے ہیں اور نماز سے پہلے ذکر اذکار وغیرہ کرتے ہیں, لیکن وہ بدعات پر مبنی ہے تو فائدہ نہیں ہے. اور جو اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہنے والے لوگ ہیں, اہلِ حق, ان کے اندر مستی ہے, مستی پیدا ہو چکی ہے. یہ جہاں پہ بھی چلے جائیں, مدارس میں طلبہ کو دیکھیں تو قامت ہونے تک اپنے کمروں میں بیٹھتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, مسجد میں بھی جا کر فضول گفتگو کرتے ہیں. اگر کہیں کا کوئی دفتر ہے, کوئی اور آفس ہے, تو وہاں پہ جب تک نماز شروع ہو جاتی ہے تو یہ لوگ بیٹھ کر کے گپ شپ لگاتے ہیں, اور پھر ہنستے ہنستے جو ہے نا نماز میں جا کر کھڑے ہوتے ہیں. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, اس سے نماز میں خشوع پیدا نہیں ہو سکتا. اور حق پرستی کا مطلب ہی نہیں کہ انسان کے اندر یہود کی صفت پیدا ہو جائے کہ نحن ابنا اللہ و احباؤ, ہو ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, اللہ نے ہمیں کچھ نہیں کہنا. یہ تو یہودیوں کی صفت ہے کہ اب ہم حق پر ہیں اور ہمیں ہدایت کی سمجھ آ گئی ہے, ہم صحیح راستے پر چلتے ہیں, باقی لوگ اہل بدعات ہیں, بس اسی پر ہمیں نجات ملے گی. یہ غلط فہمی ہے اور ایک دکا ہے جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں. تو غرض یہ ہے, یہ قوت المقتضی, کہ انسان کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو, تب جا کر خشوع پیدا ہوتا ہے نماز میں. یہ بندے نے خود اس کا اہتمام کرنا ہوتا ہے کہ وضو کر کے پہلے ٹائم میں جانا, نوافل پڑھنا, سوچنا, پھر جو ہے نا وہ نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے. دوسرا سبب زوال العارض, یا کچھ اہل علم تعبیر کرتے ہیں ضعف الشاغل, ہر وہ چیز جو خلل پیدا کر دیتی ہو انسان کی نماز میں ان کو زائل کر دینا. مثلا سامنے کوئی تصویر ہے اس کو ہٹا دینا, یا واش روم جانے کی ضرورت ہے تو وہ جا کر وہ کام پہلے کرنا. اسی طرح شدید بھوک لگی ہے, شدید پیاس لگی ہے اور اتنی شدید ہے کہ نماز میں اس کی طرف توجہ جائے گی اور جو ہے نا وہ نماز کی طرف توجہ مبذول نہیں ہوگی, تو پہلے اپنی جو ہے نا وہ بھوک کو ختم کر دینا, پیاس بجھانا, کھانا کھانا تاکہ نماز میں خشوع پیدا ہو جائے. یا شدید نیند کا غلبہ ہے اور نماز کا جو ٹائم ہے وہ وسیع ہے, جس میں عشاء کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے جس میں کچھ نہ کچھ ٹائم ہے, تو کوئی 15-20 منٹ کے لیے آرام کرنا اور پھر اٹھ کر کے نماز پڑھنا, لیکن یہ کام وہ کر سکتا ہے جس کو نماز سے شدید محبت ہو. ہمارے طرح غافل لوگ ہو تو پھر وہ جیسے ایک مرتبہ سر رکھیں گے پھر 5 گھنٹے میں بھی ان کی نیند پوری نہیں ہوتی, ایک نماز نے پھر کئی نمازوں کا ٹائم گزر جاتا ہے. انسان کو اگر بھروسہ ہوا اپنے اوپر تو پھر تھوڑا سا آرام کر کے پھر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لیں. تو یہ ضعف الشاغل یا زوال العارض جو نماز میں پیش ہونے والی چیزیں ہیں, جو خشوع میں خلل ڈالنے والی چیزیں ہیں, ان کو ہٹا دینا, ان کو ختم کر دینا. اور تیسرا سبب الاستعداد لها, نماز کے لیے تیاری کرنا اور خوب تیاری کرنا. نماز کے لیے تیاری کیا ہے, مسواک استعمال کرنا, سنت کے مطابق وضو کرنا, اسباغ الوضو علی المکاره, گرمی کا موسم ہو یا سردی کا موسم ہو تو اچھی طرح وضو کرنا, مسواک استعمال کرنا اور اچھی طرح وضو کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے طہیرو افواہکم للقرآن, قرآن پڑھنے کی خاطر اپنے منہ کو صاف کیا کرو, اس لیے کہ جب انسان قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے حدیث میں ہے کہ ملائک آ کر کے انسان کے منہ سے اپنا منہ لگاتے ہیں. ملائک کو اتنی قرآن سے محبت ہے اور ملائک انتہائی پاک باز مخلوق ہے, سمیل بدبو سے ان کو انتہائی نفرت ہوتی ہے, تو اپنے منہ کو صاف کرنا مسواک وغیرہ کے ذریعے سے. طہیرو افواہکم للقرآن, سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں روایت ہے کہ اپنے منہ کو پاک کیا کرو. چوتھا سبب الطمانینۃ فی الصلاۃ, نماز اطمینان کے ساتھ پڑھنا. نماز اطمینان کے ساتھ پڑھنا, سکون کے ساتھ نماز پڑھنا. نماز جو لوگ جلدی پڑھتے ہیں ان کی نماز میں ممکن نہیں کہ خشوع پیدا ہو, اس لیے آپ مبتدعین کو دیکھیں کثرت سجود کی وجہ سے ان کے ماتوں میں داغ ہوگا, آپ کو داغ نظر آئے گا. ان کی 1.5 میٹر کی جو ہے نا وہ تسبیح ہوں گی ان کے ہاتھ میں, اور عجیب سے ایک حلیہ بنایا ہوا ہے, لیکن جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو 4 رکعت نماز کو 3 منٹ میں یہ پڑھ لیتے ہیں. گزشتہ دنوں میں میں نے صبح کی نماز ایک مسجد میں پڑھی ہے تو 5 منٹ میں امام صاحب نے مکمل نماز پڑھائی تھی فجر کی. فجر کی نماز 5 منٹ میں امام نے مکمل کر لی تھی, اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں 60 سے لے کر 100 آیات تک تلاوت کرتے تھے. تو یہ فریب اور دھوکہ ہے جس کے اندر یہ لوگ اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہیں کہ اس نماز میں خشوع نہیں ہے, اور پھر جب نماز ہی صحیح نہیں ہے کسی بندے کی تو کس چیز کا متقی ہے وہ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی گورنروں کے نام لکھتے تھے وَاعْلَمُوا إِنَّ أَهَمَّ أُمُورِكُمْ عِنْدِيَ الصَّلَاةِ, میرے نزدیک سب سے جو اہم تمہارا جو کام ہے وہ نماز ہے. فَمَنْ حَفِظَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَحْفَظُ, اگر کسی نے نماز کی حفاظت کی تو بقیہ چیزوں کی بھی حفاظت کر سکتا ہے. ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع, جس نے نماز کو ضائع کر دیا, نماز نہیں پڑھتا یا نماز کے بارے میں بے پرواہ ہے کہ بس جس طرح بھی ہو نماز, بس نماز ہی پڑھنی ہے, تو یہ بقیہ چیزوں کو بالاولا ضائع کر دے گا. اس لیے عمر ابن خطاب کے اس قول سے ہمیں اصول یہ ملتا ہے کہ ہم ہر شخص کی نماز کو دیکھتے ہیں. اگر وہ بندہ نماز کے پابند ہے اور نماز اطمینان کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ شخص معتمد ہے, اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ نماز کے بارے میں لاپرواہ ہے, بالکل لاوبالی انسان ہے, تو اس پر اعتماد نہیں ہو سکتا, اگرچہ تمام دنیا اس کو متقی کہیں. یہ جب نماز میں خیانت کرتا ہے تو بقیہ چیزوں میں بلاولا خیانت کرے گا. تو یہ تمانین فی الصلاۃ, التمانین فی الصلاۃ, نماز میں اعتدال, اس کے بغیر نماز میں خشوع پیدا نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الذی لا یتم رکوعہ و سجودہ کمثل الجائع الذی یأکل التمرۃ والتمرتین, وہ شخص جو نماز میں سجود اور رکوع کو مکمل نہیں کرتا اس کی مثال اس بھوکے شخص کی طرح ہے کہ جس کو شدید بھوک لگی ہے تو ایک کھجور کھا لیتا ہے یا دو کھجور کھا لیتا ہے. تو بھوکا انسان اگر دو کھجور کھا لے تو کیا اس سے اس کی بھوک ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی بھوک ختم. تو اسی طرح یہ شخص ہے جس کی نماز میں رکوع سجود نہ ہو تو اس نماز سے اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. سہیل جامع صغیر کی روایت ہے, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا, رکوع اور سجود میں اطمینان اور اعتدال نہیں کرتا تھا, صحیح رکوع اور سجدہ نہیں کرتا تھا. کہنے لگے کہ لو مات هذا لمات على غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ شخص اس طرح نماز پڑھتے ہوئے اگر اس کی موت واقع ہوتی ہے تو یہ مسلمان کی موت نہیں مرے گا, کافر کی موت مرے گا یہ شخص نماز پڑھتے ہوئے. لو مات هذا لمات على غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان بلالا راى رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال لو مات هذا لمات على غير مله محمد. طبرانی کی روایت ہے, ترغیب الترہیم میں بھی منذری صاحب نے ذکر کیا ہے اس کو. اسی طرح کا اہم سبب خشوع پیدا کرنے کے لیے وہ تدبر الایات ہے, تدبر الایات والاورات, جو آیات پڑھی جاتی ہے اور جو ذکر اذکار پڑھتے ہیں ان میں غور کرنا. تدبر کے بغیر انسان کی نماز میں خشوع پیدا نہیں ہو سکتا, غور کرنا. تو قرآن آیات میں غور کرنے سے انسان کی نماز میں بہت زیادہ خشوع پیدا ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو ایک ہی آیات کو لے کر پوری رات گزارتے تھے, جیسے ایک مرتبہ پوری رات میں بس ایک ہی آیات پڑھتے رہا, ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. ایک عالم بیان کرتا ہے کہ ہم حسن بصری کے گھر میں مہمان ہوئے, تو رات کو حسن بصری کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے, تو پوری رات بس ایک آیت پڑھتے تھے, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کر لو تو شمار ہی نہیں کر سکتے ہو. تو ایک آیت پڑھنا اور غور کرنا اس میں. عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے, رکعتان مقتصدتان فی تدبر خیر من قیام لیلۃ وقلب غافل, دو رکعت نماز پڑھنا تدبر کے ساتھ اطمینان کے ساتھ یہ بہتر ہے پوری رات کے قیام سے کہ بندے کے دل میں غفلت ہو. ایک بندہ پوری رات نماز پڑھتا رہا لیکن دل میں غفلت ہو تو اس سے دو رکعت نماز بہتر ہے جس میں انسان غافل نہ ہو. یہ وہ راز ہے جو بہت سارے اہل بدعت کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے 20 تراویح پڑھنے ہیں. 20 تراویح پڑھنا آدھے گھنٹے میں, اس سے بہتر یہ کہ آپ صرف آدھے گھنٹے میں 2 رکعت تراویح پڑھ لیں, 2 رکعت نفلی نماز پڑھیں, یہ بہت بہتر ہے اس سے کہ آپ 20 رکعت تراویح بلا خشوع اور بلا خضوع پڑھیں. ہماری عبادات کی کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ذات کے لحاظ سے بھی کامل ہے, صفات کے لحاظ سے بھی کامل ہے, اور کامل تا اس سے پہلے کہ اپنے مخلوق کو پیدا کرے. تو مخلوق کی عبادت سے رب کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا, وہ انسان کو ہی فائدہ ہوتا ہے. اور ایک اہم سبب تحسین الصوت بالقرآن, خوش آوازی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا. جو لوگ بالکل پست آواز میں پڑھتے ہیں نفلی نمازوں میں، ان کے نماز میں خشوع پیدا نہیں ہوتا، اس لیے نفلی آواز میں تھوڑی سی اونچی آواز، نفلی نماز میں تھوڑی سی اونچی آواز کے ساتھ قراءت کرنا، اور جو آواز اللہ نے آپ کو دی ہے اس میں حسن پیدا کرنا. پھر جو تحسین صوت ہے، یہ اللہ نے صرف مصر قراء کو نہیں دی ہوئی ہے، ایک صوت الحسن ہماری نزدیک ہے اور ایک حسن صوت اللہ رب العزت کے ہاں. اللہ رب العزت کے ہاں خوش آواز شخص وہ ہے کہ جب اپنی آواز بلند کرے تو اس کی آواز کو سن کر کے انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، اور یوں لگتا ہو کہ یہ پڑھنے والے کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے، بس وہ سب سے خوش آواز انسان ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان احسن الناس صوتا بالقرآن الذي اذا سمعتموه يقرا القران حسبتموه انه يخشى الله. سب سے خوش آواز اور خوش لحان وہ شخص ہے جب وہ قرآن پڑھتا ہو تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ یہ شخص اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو اپنی آواز میں حسن پیدا کرنے سے، زین القرآن بی اصواتکم، قرآن کو تم خوبصورت بنایا کرو اپنی آوازوں کے ذریعے سے، اس سے نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے. اور ایک اہم سبب ان یوقن ان اللہ یجیبہ یا الایقان بان اللہ یجیبہ، اپنے دل میں یقین پیدا کرنا کہ نماز میں اللہ میرا جواب بھی دیتے رہتے ہیں. جیسے آپ حدیث سن چکے ہیں، پڑھ بھی چکے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین فاذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ حمدنی عبدی واذا قال الرحمن الرحیم قال اللہ اثنا علی عبدی واذا قال مالک یوم الدین قال اللہ مجدنی عبدی واذا قال العبد اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبد ما سأل. اور جب بھی بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تک، تو اللہ کہتے ہیں کہ هذا لعبدي ولعبد ما سأل. تو سورہ فاتحہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کو جواب دیتا ہے. تو اگر بندہ صرف اس حدیث میں غور کرے کہ جب میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہوں، تھوڑا سا بندہ ٹہر جائے اور سوچے کہ اب اللہ میرا جواب دے رہے ہیں، حمیدنی عبدی اثنا علی عبدی، اگر صرف سورہ فاتحہ جو ہر رکعت کی ابتدا میں پڑھی جاتی ہے اس میں اگر بندہ غور کرے تو کل نماز میں سے خشوع پیدا ہو سکتا ہے. اور ایک اہم سبب جس کے بارے میں اکثر لوگ بے پرواہ ہے، وہ الصلاۃ الی سترہ، نماز پڑھتے ہوئے اپنے سامنے سترہ رکھنا. سترہ کوئی چیز جو ایک بلیچ سی اس کی لمبائی زیادہ ہو، اپنے سامنے رکھنا کہ آپ کی سجدے والی جگہ اور اس چیز کے درمیان صرف ایک ممر روشات بکری گزرنے کی مسافت ہو بس. یعنی اپنی سر سے آپ اس کو ایک بلیچ یا ڈیڑھ بلیچ آگے رکھیں گے، دور رکھیں گے. یہ سترہ ضروری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل زندگی میں کبھی بھی سترے کے بغیر نماز نہیں پڑھی ہے. مسجد کے اندر بھی ضروری ہے، گھر میں بھی ضروری ہے. یہ سستی ہے، ساتھیوں کو میں اس چیز کی دعوت نہیں حکم دیتا ہوں کہ یہاں پہ بھی سترے کا اہتمام کریں، صرف ان پٹیوں کے ساتھ گزارا نہ کریں. اکثر ساتھی سترے کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. مساجد میں بھی یہی صورت حال ہے، لوگ جب سنتے پڑھنے کی نوبت آتی ہے تو پہلے صف چھوڑ کر کے جا کر تیسری صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے سامنے لوگ بھی گزرتے ہیں، تو اس سے نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے، خشوع نہیں رہتا. تو دوسرا فائدہ یہ کہ جب سترہ رکھیں گے تو انسان کی نگاہیں پھر سترہ سے اس طرف نہیں جاتی، تو سترہ رکھنے سے انسان کی نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے. اور ایک اہم سبب التنویع فی قراءۃ الآیات والسورۃ والاذکار، ہمیشہ نماز میں ایک آیت کی تلاوت، ایک سورت کی تلاوت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مختلف سورتوں کی تلاوت ہونی چاہیے اور مختلف قسم کے اذکار پڑھ لینے چاہیے. جب آپ ہمیشہ ایک ہی چیز پڑھتے رہیں گے تو آپ کو عادت پڑ جائے گی، تو پھر عادت کی بنیاد پر آپ پڑھیں گے، سوچیں گے نہیں. جب آپ تلاوت کی سورتوں کو بدل دیں گے یا ذکر اذکار کو تبدیل کرتے رہیں گے تو جب نئی آیت آتی ہے، نئی سورت یا کوئی نیا ذکر، تو انسان پھر اس میں غور کرتا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، اور توجہ کے ساتھ پڑھنے سے انسان کے نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے. اور ایک سبب الاستعاذہ فی بداۃ الصلاۃ، نماز کے شروع میں تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفسہ وحمزہ، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفسہ وحمزہ، یہ تعوذ پڑھنا اور توجہ کے ساتھ پڑھنا اور اس میں غور کرنا. اور ایک سبب معرفۃ فضل الخشوع و اہمیتہ، خشوع کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں سوچنا کہ خشوع کے بغیر تو نماز قبول نہیں ہوتی. اور اہل ایمان کی دوسری صفت اللہ نے یہی ذکر کیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور ایک اہم سبب انس بن مالک کی روایت میں نبی علیہ السلام نے موت کا ذکر کیا ہے کہ آپ اپنے نماز میں موت کا تذکرہ کیا کریں. اذکر الموت فی صلاتک فان الرجل اذا ذکر الموت فی صلاته لحری ان یحسن صلاته. آپ موت کو اپنی نماز میں یاد کیا کریں، انسان جب موت کا تذکرہ کرے اپنی نماز میں تو یقیناً یہ اپنی نماز میں خشوع پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ صلی صلاۃ مودع، ہر نماز اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں کہ جیسے آپ دنیا کو الوداع کرنے والے ہیں، اس کے بعد آپ کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. اسی کہنے کو تو لوگ مانتے ہیں اس چیز کو کہ مثلا ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، ممکن ہے کہ ہمارے زندگی کی آخری نماز ہو، زور تک نماز پڑھنے کا شاید موقع نہ مل جائے. یہ اس بات کو ہم مانتے ہیں، لیکن ایک ماننا ہے اور ایک اس بات کا استحضار، اپنے ذہن میں اس کو حاضر کرنا اور اس کے مطابق پھر اپنی سوچ کو بنانا، 100% اس پر یقین کرنا اور اس یقین کے مطابق پھر عمل کرنا، یہ مشکل کام ہے تھوڑا سا، اس کے لیے محنت چاہیے، مجاہدہ. اذکر الموت فی صلاتک اور صلی صلاۃ مودع. کتنے سے لوگ ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر ظہر پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، خصوصاً اس دور میں جب موت کے اسباب بہت ہی زیادہ ہے اور موت ہی ناگہانی، اچانک موت بہت زیادہ واقع ہوتی ہے اور اجتماعی موت، تو اس میں ہمیں تو بہت زیادہ اس چیز کا خیال کرنے چاہیے. اور ایک سبب وضع الیمنا علی الیسرا علی الصدر، نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا اور سینے کے اوپر باندھنا، اس لیے کہ خشوع اور خضوع کا جو محل ہے وہ انسان کا دل ہے. دل میں اللہ رب العزت کی عظمت ہوتی ہے، دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہے، دل میں اللہ کی توحید ہے، دل میں اللہ کی معرفت ہے، اور دل بادشاہ ہے. اور شیطان کا جو سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے انسان کے دل پر ہوتا ہے، تو ہم اپنے ہاتھوں کو بھی اپنے دل کے اوپر رکھ کر کے اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں انتہائی تواضع ہے، عاجزی ہے. کسی کو جب ہم سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم کہہ کر اپنے ہاتھ کو یہاں پہ رکھتے ہیں، لیکن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کس نے کہا کہ اپنے ہاتھ کو اپنی شرمگاہ کے اوپر باندھ لو بس اسی میں خشوع ہے؟ یہ تو بے ادبی اللہ رب العزت کے ساتھ. کسی فوجی کو، کسی جنرل کرنل کو سلام کرتے ہوئے السلام علیکم کہہ کر کے اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھیں، اس کو غصہ آئے گا. اور جو رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے ہاتھ کو یہاں پہ رکھتے ہیں، اس سے نماز میں کہاں خشوع پیدا ہوگا؟ ویسے دیکھنے میں سے لگتا ہے کہ یہ بندہ کھیل رہا ہے، نماز کے اندر نہیں ہے. پیٹ کے اندر بھی نجاست ہے، نیچے شرمگاہ ہے، اور اس جگہ میں اپنے ہاتھ کو رکھنا اور پھر یہ کہنا کہ یہ خشوع ہے، یہ جہالت ہے، خشوع نہیں ہے. اور میں یہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں یہاں پہ بھی اور اللہ رب العزت کے سامنے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز نہیں پڑھتے تھے. کوئی بھی دنیا میں پڑھا لکھا انسان، پڑھا لکھا عالم ہو یا پڑھا لکھا جاہل ہو، کوئی ایک حدیث میرے سامنے پیش کرے جس کی سند حسن ہو، صحیح بھی نہ ہو، حسن ہو، حسن لغیر ہی ہو، حسن لذاتی بھی نہ ہو، کہ جس میں یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، واللہ العظیم اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کتب حدیث میں. مجھے قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہر بندے نے اپنے جواب دینا ہوتا ہے، لیکن صرف اپنے کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے قسم اٹھا رہا ہوں. اور مجھے ایمان ہے کہ اللہ میری بات سن رہا ہے اور یہ میری بات میرے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے، اور اس کے متعلق مجھ سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اس کا میں جواب دوں گا. قیامت کو حاضر کر کے اور قیامت کے استحضار کے پیش نظر یہ بات میں کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی کہ اپنے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے. کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا تو خواتین کا کام ہے، کیا آپ عورت ہیں؟ کسی جاہل نے مجھے کہا کہ آپ یہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں تو خواتین کی مشابہت ہیں، اپنی امی کی طرح نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا ہاں، شریعت میں ماں کے تین حقوق ہیں اور باپ کے ایک حق ہے، تو ماں کے حقوق چونکہ زیادہ ہے اس لیے میں ماں کے مطابق نماز پڑھتا ہوں، اپنی امی کی طرح نماز پڑھتا ہوں. تو جاہل لوگوں کو اسی طرح جواب دیا جائے گا، لیکن اگر حدیث کی طرح مراجعہ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سینے کے اوپر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے. ابو داؤد کی روایت اور صحیح ابن خزیمہ کی روایت، وائل ابن حجر کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھتے تھے. اسی انسان کے نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے، تجربہ کر کے دیکھیں. جو ساتھی نہیں باندھتے ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ ایک دو مرتبہ تجربہ کر لیں، اگر کوئی گناہ ہو تو گناہ کی ذمہ دار میں ہوں، کیونکہ اگر کسی عالم نے غلط فتویٰ دیا اور کسی نے عمل کیا تو وہ غلطی جو جرم ہے نا وہ عالم پر عائد ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس سے نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے. یہ اسباب ہے، اور بھی بہت سارے اسباب ہے، تو اعلیٰ سبیل الاختصار یہ اسباب کافی ہے، ان پر عمل کرنے سے انسان کے نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے. اور ایک سبب تو اللہ رب العزت نے خود ذکر کیا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، آخرت پر ایمان اور اپنے نماز میں آخرت کو یاد کرنا، اس سے انسان کے نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ دوسرا خطاب ہے بنی اسرائیل کی طرف. پہلے بھی اللہ نے خطاب کیا جس میں 9 اوامر اور 5 نواہی کا تذکرہ تھا، یہ دوسرا خطاب ہے بنی اسرائیل کی طرف. کئی خطابات ہیں اس سورت میں بنی اسرائیل کی طرف، 40 نمبر سے لے کر 44 تک ایک خطاب ہے، پھر 44 سے لے کر 62 نمبر آیت تک دوسرا خطاب ہے، 62 سے لے کر 73 تک تیسرا خطاب ہے، 73 نمبر آیت سے لے کر 82 نمبر آیت تک چوتھا خطاب ہے، 82 سے لے کر 86 تک پانچواں خطاب ہے، اور 86 سے لے کر 96 نمبر آیت تک چھٹا خطاب ہے. یہ جو دوسرا خطاب ہے 46 سے لے کر 62 نمبر آیت تک، اس میں اللہ رب العزت کی 10 انعامات کا ذکر ہے بنی اسرائیل پر، اور 2 عذابوں کا تذکرہ ہے. یہ خلاصہ ہے 46 نمبر آیت سے لے کر 62 نمبر آیت تک. اس کو تذکیر بالنعم والنقم، نعمتوں کے ذریعے سے اور اسی طرح عذابوں کے ذریعے سے کسی کو پند دلانا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کیا کرو میرے انعامات کو جو میں نے تم پر انعام کی ہے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے فضیلت دی ہے تمہیں جہان والوں پر. صفوة الآثار والمفاہیم من تفسیر القرآن العظیم، عبد الرحمن الدوسری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پہلے بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے خطاب کی ہے بنی اسرائیل کہہ کر کے، یہاں پہ پھر اللہ نے دوبارہ خطاب کیا ہے. اس خطاب میں اور اس خطاب میں فرق یہ ہے کہ اللہ نے پہلے خطاب میں یہ کہا کہ تم میرے نعمتوں کو یاد کر کے میرے نبی پر ایمان لاؤ، اور یہاں پہ اللہ رب العزت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر نعمتوں کو یاد کرنے سے تمہیں شرم نہیں آتی اور تم اللہ پر ایمان، نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے ہو، تو پھر چلو میرے عذابوں کو ذکر کر کے میرے نبی پر ایمان لاؤ. تمہیں معلوم ہے کہ جو نبی پر ایمان نہیں لاتا اللہ رب العزت اس کو عذاب دے دیں گی، اس کو سزا ملے گی، تو چلو میرے عذاب کو ذکر کر کے، اس کا تذکرہ کر کے اس نبی پر ایمان لاؤ. یہ فرق ہے. بنی اور اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ان تمام الفاظ کی وضاحت اور تفسیر پہلی ہوئی ہے. وانی فضلتکم، اور میں نے تمہیں فضیلت دی ہے، کہ اللہ نے کیا فضیلت دی ہے؟ سورۃ مائدہ میں ہے 20 نمبر آیت، إذ قال موسى لقوم يذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. اللہ نے تمہیں بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا اور تمہیں اللہ نے ملوکیت دی ہے, بادشاہت دی ہے زمین میں, اور اللہ نے تمہیں وہ چیز دی ہے جو کسی اور کو نہیں دی ہے, خوارق العادات, کرامات, موسیٰ علیہ السلام کے معجزات وغیرہ. وانی فضلتکم, تو فضیلت کے اسباب علم ہے, نبوت ہے, بادشاہت ہے, اور بے شمار نعمتیں جن کا ذکر آئے گا. علی العالمین, عالمین سے مراد عالم زمانہم, وہ لوگ مراد ہیں جو ان کے زمانے میں تھے, کل انسانیت مراد نہیں ہے. عالمین کی تفسیر الحمدللہ رب العالمین میں گزر چکی ہے. عالم, عالمین, عالمون کی جمع ہے, ما سوى اللہ, اللہ کے علاوہ تمام مخلوق کو عالم کہا جاتا ہے. عالم, عالم سے ماخوذ ہے, مخلوق کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی وجود کی دلائل ہیں, ان کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے, اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے اللہ کے مخلوق کو دیکھ کر کے. تو عالم خود جمع ہے, پھر عالم کے اللہ نے ایک اور جمع ذکر کیا عالمین, اس کی حکمت الحمدللہ رب العالمین میں بیان ہوئی تھی. حوالہ اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ نے جو پڑھا ہے اس کی طرف مراجعہ بھی کیا کریں. صرف لکھنا, علم کو قلم بند کر دینا اور پھر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی الماری میں رکھ دینا, یہ عقل اور شعور کا تقاضا نہیں ہے. عالمین, پھر عالمین کی ہم نے قید لگائی ہے کہ وہ لوگ مراد ہیں جو ان کے زمانے میں تھے, یہ امت اس میں داخل نہیں ہے. یہ بات تعصب کی بنیاد پر نہیں ہے, دلیل کی بنیاد پر ہے. قرآن کی وہ تفسیر کرنا جس سے قرآن آیات کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہوتا ہو, اہل زیغ, کشدیل لوگوں کی عادت ہے. قرآن میں یہ کہ وَكَذَلَكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تمہیں ایک وسط, وسط افضل کو بھی کہتے ہیں, معتدل امت, درمیانی امت ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, بین الافراط والتفریط. سورہ آل عمران میں پڑھیں گے انشاءاللہ, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم سب سے بہترین امت ہو, سب سے بہترین امت. اگر بنی اسرائیل کے فضیلت کو مطلق تسلیم کریں تو پھر قرآنی آیات میں تعارض پیدا ہوتا ہے, اللہ اس امت کو خیر الامت کہتے ہیں اور یہاں پہ بنی اسرائیل کو افضل الامت کہا گیا ہے. تو جواب یہی ہے کہ فضیلہ سے مراد, عالمین سے مراد عالم زمانہم, ان کے زمانے میں جو لوگ تھے ان پر بنی اسرائیل کو فضیلت اور فوقیت حاصل تھی, یہ امت تمام امتوں سے بہتر ہے. حدیث میں بھی اس کی وضاحت ہے کہ انا نوفی سبعین امہ, ہم اس امت کے ذریعے سے 70 امتیں مکمل ہو جاتی ہیں اور یہ امت سب سے افضل امت اور سب سے بہترین امت ہے اور جنت میں سب سے پہلے یہ امت جائے گی, اور جنت میں بھی جنتیوں کا جو نصف حصہ ہے اس امت میں سے ہے, اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ 2 حصہ اس امت میں سے ہوگا اور 1 حصہ بقیہ کل امتوں میں سے ہوگا جنتیوں کی تعداد. عالمین, اور جب یہ بنی اسرائیل اپنے زمانے میں فضیلت اس لیے رکھتے تھے کہ یہ مسلمان تھے, مومن تھے, اس دور میں صالحین, نیک لوگ, انہی کو شمار کیا جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نیک لوگ تھے تو اللہ نے ان کو فضیلت دی تھی, اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو بیت المقدس کی سرزمین کا وارث بھی بنایا تھا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم, اس مقدس اور پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ لیا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, زمین کی وارث میرے بندوں میں سے وہ بنیں گے جو صالح اور نیک ہوں گے. إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, زمین اللہ رب العزت کی ہے, اس زمین کا وارث اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے بناتا ہے, لیکن عاقبت اور انجام زمین کا وارث وہ ہے جو متقی ہو. تو جب ان میں تقویٰ تھا اور یہ نیک تھے صالح تھے تو یہ بیت المقدس کے سرزمین کا وارث تھے, اور جب ان میں فساد پیدا ہوا تو اللہ نے ان سے چھین لیا. اس لیے اس امت کے آنے کے بعد اور بیت المقدس کے جو اصل وارثین ہے وہی امت ہے, لیکن اس امت میں بھی شرط یہ کہ صالح ہو. پھر یہ کل امت وارث, امت کی جو صالح افراد ہے وہ وارث ہیں. عرب اپنی عربیت کی بنیاد پر فلسطین کے وارث نہیں ہے. یہ جہالت عربوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے بہت سارے سالوں سے. یہ عصبیت کے نعرے اٹھاتے ہیں اور عروبہ کے نام پر اور عرب ممالک میں یہ تعصب پلایا جاتا ہے کہ یہ بیت المقدس عرب لوگوں کی سرزمین ہے, تم ہی اس کا وارث ہو. یہ عرب لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے, جہالت ہے, ان کی حماقت ہے. کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ زمین کا وارث یا سرزمین مقدس کا جو وارث ہے وہ عرب ہے اپنے عربیت کی بنیاد پر, بلکہ صلاح اور تقویٰ کا ذکر ہے. اور جب تک عرب یہی عصبیت کا شعار اٹھاتے رہیں گی ہمیشہ ذلیل ہوتے رہیں گی. وجہ یہ ہے کہ عصبیت اسلام میں حرام ہے. بہت سارے ایسے ذلیل لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں جو عصبیت کی بنیاد پر فخر کرتے ہیں, قومیت کی بنیاد پر فخر کرتے ہیں. غلط ہے, قوم کی کوئی حیثیت نہیں اسلام میں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. عجم کو عرب پر یا عرب کو عجم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. یہ تو صرف وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, یہ زبانوں کا مختلف ہونا, قوم و قبیلے کا مختلف ہونا صرف ایک تعارف کی خاطر. یہ پشتو بولتا ہے, یہ اردو بولتا ہے, یہ عرب ہے, یہ عجم ہے, یہ تو صرف ایک تعارف کی خاطر ہے. زبان یہ کوئی افضلیت کا سبب نہیں ہے. اور پھر حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی, لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود, قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ مسلمان یہود کے خلاف نہیں لڑیں گے. فیقتلهم المسلمون, مسلمان یہود کو قتل کریں گے. فیقتلهم المسلمون, وامین ہے کہ فیقتلهم العرب, فیقتلهم العجم, فیقتلهم المسلمون. یہود جو ان کا ٹکانہ اسرائیل ہے ان کو کون قتل کرے گا؟ مسلمان قتل کریں گے, یعنی کہ عرب قتل کریں گے. فیقتلهم المسلمون حتى يختفي اليهودي من وراء الحجر والشجر, اتنا مسلمان ان کو قتل کریں گے کہ یہودی جا کر کے پتروں کے پیچھے پناہ گزین ہو جائیں گی اور درخت کے پیچھے پناہ گزین ہو جائیں گی. فیقول الحجر او الشجر یا مسلم یا عبد اللہ هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله, یہاں تک کہ درخت کہے گا, پتر کہے گا, یا مسلم, اے مسلمان, یا عبد اللہ, اللہ کے بندے, وہاں بھی نہیں کہ یا عرب یا عجم, اس چیز کا ذکر نہیں ہے حدیث میں. فیقول الحجر او الشجر یا مسلم یا عبد اللہ هذا يهودي خلفي, یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے, فتعال فاقتله, آ کر اس کو قتل کر دو, مار دو. تو حدیث میں بھی صراحت ہے کہ وہ جو مسلمان وارث بنیں گے بیت المقدس کا وہ عربیت کی بنیاد پر, قومی تعصب عصبیت کی بنیاد پر نہیں ملے گی ان کو زمین, بلکہ اسلام اور اللہ کی عبادت پر. یا عبد اللہ, جو مسلمان ہوگا اور اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا وہ وارث بنے گا. تبھی امت میں خیر کم رہی ہے, اس لیے یہود وہاں پہ قابض ہیں. امت کی جن افراد میں خیر پیدا ہوگی, صلاح پیدا ہوگا, یہی لوگ پھر اس مقدس سرزمین کی وارث بنیں گی. اب یہود یہ افضل العالمین نہیں ہے, یہ شر البریہ ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ, یہ بدترین مخلوق ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, اور جو مومن اور نیک عمل ہے یہ بہترین مخلوق ہیں. غرض یہ ہے کہ یہ فضیلت جو بنی اسرائیل کو ملی تھی ان لوگوں پر ملی تھی جو ان کے زمانے میں تھے, اور ان کی ایمان کی بنیاد پر ملی تھی. اب چونکہ ایمان سے محروم ہے تو ان کو فضیلت حاصل نہیں ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا, اور ڈر جاؤ اس دن سے, لا تجزی نفس عن نفس شیئا, کفایت نہیں کرے گی کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے کچھ بھی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً, اور سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی اس مجرم نفس کی طرف سے. ولا یؤخذ منها عدل, اور فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اللہ رب العزت قیامت سے ڈرا رہے ہیں بنی اسرائیل کو، اور یہ سب انسانیت کو اللہ رب العزت ڈرا رہے ہیں کہ تم اللہ رب العزت پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر کے. اگر اس سے تمہیں عبرت حاصل نہیں ہوتی تو پھر قیامت کا استحضار اپنے ذہن میں پیدا کرو، وہ دن آنے والا ہے، واتقوا، ڈر جاؤ. پھر اللہ نے قیامت کے متعلق تقوی کا لفظ استعمال کیا ہے، اور تقوی کی تفسیر آپ پڑھ چکے ہیں، امتثال الاوامر و اجتناب النواہی، دین کی احکامات پر عمل اور دین کے نواہی سے اجتناب، یہ تقوی ہے. صرف ڈرنا کہ میرے دل میں قیامت کا خوف ہے، اس سے کام نہیں بنتا. وہ ڈر قیامت کا جو آپ کو نیکی کرنے پر مجبور کرے اور برائی سے بچنے پر مجبور کرے، وہ ڈر مراد ہے. واتقوا، ڈر جاؤ، ان اسلام کے احکامات پر عمل کرو اور اس کے نواحی سے بچنے کی کوشش کر لو، اس دن سے ڈر جاؤ. لا تجزی، لا تجزی کی دو تفسیر ہے، لا تجزی لا تغنی، دور نہیں کرے گی، لا تجزی لا تکفی، کفایت نہیں کرے گی. نفسن، کوئی نفس، یہ نفسن کا لفظ قرآن کریم میں 113 بار استعمال ہوا ہے، دو معانی ہے نفس کی. کبھی نفس سے مراد روح ہے، جسے ملک الموت اور ملائک کہیں گی مرنے والوں کو، اخرجو انفسکم، اخرجو انفسکم یعنی اخرجو ارواحکم، اپنی روح باہر نکال دو. دوسرا نفس، روح مع الجسد، روح اور جسم دونوں کو نفس کہا جاتا ہے، جیسے کہ یہ ہم پہ ہیں. نفس کی تین قسمیں ہیں، نفس امارہ بسو، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. نفس امارہ یہ مجرم لوگوں کی نفس ہے، نفس مطمئنہ جس کا ذکر سورۃ الفجر میں ہے، اور نفس اللوامہ جس کا ذکر سورۃ یوسف میں ہے، یہ مسلمان کی نفس ہے. تو وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ، نفسن سے مراد نفس مطمئنہ ہے، مومن کی نفس مراد ہے. عن نفسن، دوسری نفسن سے مراد یہ مجرم کی نفس ہے. کوئی نیک انسان کفایت نہیں کر سکتا کسی مجرم انسان سے کچھ بھی، کوئی نیک انسان کسی مجرم انسان سے کسی بھی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا. لا تغنی نفس عن نفس شیئا، کوئی نیک اور صالح انسان کسی مجرم اور بدبخت انسان سے قیامت میں کسی بھی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا. ولا یقبل منها شفاعة، اور کسی کی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی اس نفس کی طرف سے کوئی شفاعت. شفاعت یہ شفاعتن سے ماخوذ ہے، شفاعت کہتے ہیں دو چیزوں کو آپس میں ملانا، دو چیز کے آپس میں ملانے کو شفاعت کہا جاتا ہے. پھر شریعت کی اصطلاح میں التوسط للغیر بجلب منفعت او دفع مضرت، اپنے غیر کے لیے واسطہ بننا، اس کو کوئی منفعت پہنچانے کے لیے یا اس سے کسی تکلیف اور نقصان کو دور کرنے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گی کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، تی وساطت للغیر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غیر کے لیے واسطہ بن رہے ہیں، بجلب منفعت، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اور اسی طرح نبی علیہ السلام شفاعت کریں گی ان لوگوں کے حق میں، ہم الذین استوت حسناتهم وسیئاتهم، جن کی برائی اور نیکی برابر ہے، ان کے حق میں سفارش کریں گے کہ اللہ ان کو جنت میں داخلہ دے دے. یہ وساطت للغیر لدفع مضرہ، اپنے غیر کے لیے واسطہ بننا تاکہ ان سے تکلیف کو دور کیا جائے. پھر شفاعت کی دو قسمیں ہیں، ایک شفاعت شرعی ہے اور ایک شفاعت شرکی ہے، شفاعت شرعیہ اور شفاعت شرکیہ. بلکہ اس سے پہلے ایک اور تقسیم، شفاعت کی دو قسمیں، ایک شفاعت دنیاوی ایک اخروی ہے. شفاعت دنیاوی کی دو قسمیں ہیں، ایک شفاعت حسنہ ہے اور ایک شفاعت سیئہ ہے. شفاعت حسنہ دنیا میں یہ ہے، کسی کے لیے اس کو خیر پہنچانے کے لیے سفارش کرنا، مثلا کسی کو کہیں نوکری دے دینا، کسی کو کوئی بیچارہ غلط کیس کے اندر پھنسا ہوا ہے, جیل کے اندر ہے, تو اس کے لیے جا کر سفارش کرنا تاکہ اس کو جیل سے رہا کر دیں, تو یہ شفاعت حسنہ ہے. کسی طالب علم کو کسی مدرسے میں جا کر داخلہ دے دینا, مدرسے والے کو کہنا کہ یہ طالب علم ہے ذہین ہے اس کو داخلہ دے دیں, یہ شفاعت حسنہ ہے. اور ایک شفاعت سیئہ ہے, شفاعت سیئہ ہے کہ دنیا میں برائی کی خاطر کسی کی سفارش کرنا, کسی کے لیے سفارش کرنا کہ اب اس کو دکان دیں تاکہ ہم پہ یہ شراب فروشی کرے, شراب فروخت کرتے رہے, اپنی پلاٹ اس کو دے دیں تاکہ یہاں پہ فحاشی کا اڈا کھول دیں, تو یہ, یا کسی کے لیے جا کر بینک میں نوکری تلاش کرنا, بینک والوں سے کہنا کہ اس کو یہاں پہ آپ ملازمت دے دیں, یہ شفاعت سیئہ ہے, اسے بچنے چاہیے, گناہ ہے. شفاعت اخروی کے دو قسمیں جو ابھی میں نے ذکر کیا, ایک شفاعت شرعیہ, ایک شفاعت شرکیہ ہے. شفاعت جو شرعیہ ہے اس میں شفاعت کرنے والے کئی ہیں, ایک تو انبیاء علیہ السلام ہے اور سر فہرست نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرا ملائکہ ہے, تیسرا وہ علماء شہداء اور اہل ایمان آپس میں, اور چوتھا اللہ رب العزت ہے, جیسے حدیث میں ہے کہ وما بقی الا ارحم الراحمین. اب تمام لوگوں کی سفارش ختم ہو گئی, ارحم الراحمین کی سفارش باقی ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہاتھ جہنم کے اندر ڈال دیں گی اور ان لوگوں کو جہنم سے نکالیں گی کہ بس ما عمل خیرا قط, تو ایک نیکی بھی نہیں کی ہوگی, صرف یہ کہ ایمان تھا اس کے دل میں کچھ نہ کچھ, لیکن مشرک نہیں تھا, ان کو اللہ رب العزت باہر نکالیں گے. تو چار قسم کی سفارشی ہوں گے قیامت کے دن, انبیاء, ملائک, اہل ایمان, کہ ان میں پھر تفصیل ہے, شہداء, علماء, قراء وغیرہ, اور اسی طرح نبی اللہ رب العزت خود. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے اس کے بھی بہت سارے قسمیں ہیں. ایک شفاعت کبریٰ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گی تاکہ اللہ رب العزت حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کریں, 50,000 سال تک لوگ انتظار کرتے رہیں گی, پھر نبی علیہ السلام کی شفاعت پر حساب و کتاب شروع ہوگا. اور پھر بقیہ جو شفاعت ہے اس میں نبی علیہ السلام اور بقیہ انبیاء مشترک ہے کہ اصحاب الاعراف جن کی نیکی اور برائی برابر ہے ان کے حق میں سفارش کریں گی, جنت کے دروازے کھلنے کے لیے سفارش کریں گی, جہنم سے جو مرتکب الکبائر اہل ایمان ہے ان کو نکالنے کے لیے سفارش کریں گی وغیرہ وغیرہ. اور ایک شفاعت شرکیہ ہے, شفاعت شرکیہ, شفاعت قہریہ, شفاعت بالمحبہ, شفاعت بالوجاہ, کہ ایک بندہ مجرم ہے, مشرک ہے, لیکن کوئی بندہ جاتا ہے اس کو سفارش کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے, تو اللہ اس کی محبت سے مجبور ہو کر اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں. یہ شفاعت نہیں ہے, غلط ہے, اللہ کسی کی محبت سے مجبور نہیں ہوتا, کیونکہ مجبور ہونا کسی کی محبت سے کمزوری, اور اللہ رب العزت ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے. شفاعت قہریہ یہ ہے کہ اللہ کسی کو معاف نہیں کرنا چاہتا, لیکن کوئی بندہ جا کر اللہ پر غالب ہوتا ہے, اللہ پر مسلط ہوتا ہے اور زبردستی کسی کو چھڑا دیتا ہے, یہ بھی شرکیہ اور کفریہ شفاعت ہے, ایسی کوئی شفاعت نہیں ہوگی, جیسے ہم اس کی نفی ہے. شفاعت بالوجہ یہ ہے کہ کسی بندے کی اللہ کے ہم بڑی عزت ہے, تو اس کی عزت کو دے کر اللہ کسی مجرم کو معاف کر دیتے ہیں, ایسی بات بالکل نہیں ہے. اور یہ مشرکین کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی, اللہ رب العزت کو دنیا کے حکام پر قیاس کرتے ہیں. ولا يقبل من الشفاعة, شفاعت سے مراد یہی شفاعت ہی جس شفاعت کی نفی ہوئی ہے, شفاعت بالقہر, شفاعت بالوجاہ اور شفاعت بالمحبہ, ان کی نفی ہے. اور جو صحیح شفاعت ہے وہ ثابت ہے. ولا يؤخذ منها عدل, اور اس مجرم نفس سے جو اللہ کے قانون میں مجرم ثابت ہوا ہے نہیں لیا جائے گا اسی کوئی فدیہ. ولا هم ينصرون, اور نہیں کی مدد کی جائے گی. دنیا میں جب انسان کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو تکلیف سے جان چھڑانے کا چار طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی رشتہ دار آ کر کہتا ہے کہ یہ کمزور ہے, اس کو چھوڑ دیں, مجھے اس کی جگہ میں آپ جیل میں رکھیں یا تھانے میں رکھیں, میں یہاں پہ رہتا ہوں, آپ اس کو معاف کر دیں, اس کو رہا کریں اس لیے کہ کمزور ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہوگا, لا تزی نفس عن نفس شیئا. دوسرا یہ ہے کہ کوئی بندہ آ کر سفارش کرے گا, صاحب رسوخ اور صاحب العزت, جن لوگوں کی عزت معاشرے میں جن کا نام ہے, وہ آ کر افسر کے سامنے سفارش کریں گی تو افسر ان کو چھوڑ دے گا. ان کے سفارش کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا کہ یہ تصور قیامت کے دن نہیں ہے, لا يقبل من الشفاعة. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ صاحب المال ہے, مالدار ہے, دولت دار ہے, تو وہ دولت اور مال دے کر کے اپنے آپ کو رہا کر دیتا ہے. جیسے کہ بہت سارے مجرم ان حکومتوں میں پیسہ دے کر کے اپنے آپ کو چھڑا دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ لا يؤخذ منا عدل, یہ تصور بھی نہیں قیامت کے دن, بلکہ جو مجرم ہے اگر وہ کل زمین بھی اللہ رب العزت کو دے دیں, اگر ان کے اختیار میں ہو فرضی مثال لافتدوا به, کل زمین اور کل زمین کے خزائن کو فدیے کے طور پر دے دیں, پھر بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جب سفارش بھی نہیں ہوگی, کوئی اس کی جگہ میں جو ہے نا نائب بھی نہیں بنتا عذاب کو برداشت کرنے کے لیے, اور پیسہ بھی کام نہیں آتا, تو پھر یہ کہ ساتھی ہیں, نوجوان ہیں, نوجوانوں کی ایک جماعت ہے, ایک ساتھی جیل کے اندر ہے, بقیہ مشورہ کرتے ہیں کہ چلو جیل کے اوپر حملہ کریں گے, جیل توڑ دیں گے, اس کو باہر نکالیں گے زبردستی. ولا هم ينصرون میں اس کی طرف اشارہ ہے, اللہ کے جیل کو کوئی توڑ نہیں سکتا, کسی کی جرات نہیں کہ بات کریں. فلا تسمع الا همسا, کسی کی آواز نہیں سنائی دیتی وہاں پہ جیل پر حملہ کرنا تو دور کی بات ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہوگا, وہاں پہ کسی کی کوئی بھی شخص مدد نہیں کر سکتا, بلکہ کوئی تو کسی کو مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ, جب سور میں پونکا جائے گا تو کوئی رشتہ داری نہیں ہوگا. یہ تمام تصورات موت کے حد تک ہیں, جب میت کو قبرستان میں رکھیں گے بس سلسلہ نسب منقطع ہو چکا ہے. اب جب لوگ قیامت میں کھڑے ہو جائیں گے کوئی کسی کو نہیں پہچانتا. واللہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی, ہر رشتہ دار کو دے کر انسان فرار کا راستہ اختیار کرتا ہے, بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ, ہر بندے کی وہ حالت ہے کہ بس اپنی حالت کے اندر ہی مصروف ہے بیچارہ, وہ کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا. تو اس لیے کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا. اس لیے وہ لوگ انتہائی کم عقل ہے جو اولاد کے خاطر, بیوی کے خاطر, شوہر کے خاطر, اپنے رشتہ داروں کے خاطر اللہ کی مخالفت کرتے ہیں, دین کی مخالفت کرتے ہیں, اللہ کی حدود کو پائمال کرتے ہیں, یہ انتہائی گھٹیا اور کم عقل لوگ ہیں. کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. آپ نے آپ کو تباہ کرنا ہے قیامت کے دن, یہ ایک اجر بھی نہیں دے دیں گے. جیسے حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ کسی کی نیکی اور برائی کو تولا جائے گا تو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی اس کو, ایک نیکی کی, ایک سبحان اللہ. سبحان اللہ پر کم از کم 10 اجر ملتا ہے, تو ایک سبحان اللہ کے 10 اجر میں سے ایک اجر کی ضرورت ہے, ایک اجر کی. تو یہ بندہ اپنی والدین کے پاس جاتا ہے کہ آپ کی میرے اوپر بڑی شفقت دنیا میں, اب صرف ایک نیکی چاہیے مجھے تاکہ جو میرے نیکی کا جو پلہ ہے یہ باری ہو جائے. تو والدین کہیں گے بیٹا آج وہ دین نہیں ہے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اپنی بھائی کے پاس جائے گا وہ بھی یہی جواب دیں گے, اولاد کے پاس جائے گا وہ بھی یہی کہیں گے. تو ایک نیکی, ایک سبحان اللہ جس پر کم از کم 10 اجر ملتا ہے, تو 10 اجر میں سے ایک اجر بھی اپنی کسی بھی قریب سے قریب رشتہ دار کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کیا پھر کوئی عقل مندی ہے کہ ہم اپنے اولاد کی خاطر, بیوی شوہر ان کی خاطر اپنی دین کو برباد کریں, اللہ رب العزت کی مخالفت کریں؟ یہ تو انتہائی حماقت اور جہالت ہے. ولا هم ينصرون, آیات سے فائدہ یہ ثابت ہوا کہ قیامت سے ڈرنا یہ اہل ایمان کی صفت ہے. دوسرا فائدہ یہ ثابت ہوا قیامت میں کوئی کسی کا کام نہیں آ سکتا. تیسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ کسی قسم کی شرکیہ شفاعت سفارش قیامت کے دن نہیں ہوگی. چوتھا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ فدیہ کام نہیں آتا. اور پانچواں فائدہ یہ ثابت ہوا کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, اب یہ ہم سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر اپنی انعامات کو گننا اللہ نے شمار شروع کیا ہے, اپنی نعمتوں کو شمار کرنا اللہ نے شروع کیا ہے. 10 بڑے بڑے انعامات کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. یہ پھر بات لمبی ہو جائے گی, بعد میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ آئندہ دروس میں. وباللہ تعالی التوفیق, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.